أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Enbiya suresinin 78. ayetiyle devam ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere Enbiya suresi adından da anlaşılacağı gibi peygamberlerin geçit resmi yaptığı bir sure. Bu surede tarih boyunca Allah'ın elçiliğini, hakikatin elçiliğini üstlenmiş olan yüce peygamberler sevgili Efendimiz'e bir örnek olarak sunuluyor ve hepsine de Allah'ın yardımı sayesinde görevlerini nasıl başarıyla yaptıkları ifade edilerek, anlatılarak vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'in şahsiyeti inşa ediliyordu. Tabii ki bu inşaa bizler de dahildik. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca kimin izinden yürüdüğümüz, kimin izinden yürüyeceğimiz, hangi izi takip edeceğimiz konusunda bize Kur'an yol gösteriyordu. Ya peygamberlerin izinden yürürsünüz, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinden yürürsünüz. Ya da Nemrud'un, Firavun'un, Ebu Cehil'in izinden yürürsünüz. Bu tercih size kalmış. İşte bize yol gösteren Kur'an, bizim şahsiyetimizi inşa için bir dizi peygamberi gündeme taşıyor ve tarihin derinliklerine doğru bizi seyahate çıkarıyordu. Ve Davud ve Süleyman, Davud'a ve Süleyman'a da selam olsun. Onları da an. Nübüvvet, hikmet ve devleti birleştirmiş iki peygamber. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. İki İsrailoğulları peygamberi. Fakat tarih boyunca gelmiş tüm peygamberler Müslümanların peygamberleridir. Bu böyle bilinmek durumundadır. İz yahkumani fil harsi iz nefeşet fihi ganemul kavm. Hani o ikisi bir topluluğa ait koyun sürüsünün gece vakti girip yayıldığı tarla konusunda karar vereceklerdi. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ Ve biz de onların bu kararlarına şahit olacaktık, olmuştuk. Kur'an'da ve sünnette bu ayette bahsedilen konuyla ilgili hiçbir ayrıntı yok. Fakat sahabe ve hemen ardından gelen tabi'in neslinin büyüklerinden ve müfessirlerinden gelen birçok rivayet var. Ve bu rivayetlerin hepsi de aşağı yukarı birbirine uyuyor. Buradan yola çıkarak rahatlıkla şu tespiti yapabiliriz ki, bu ayetlerin değindiği konu o dönemin insanları tarafından bilinen bir konuydu. Sözlü Arap kültürü tarafından nesilden nesile, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa taşınan bu kıssa, Kur'an'ın indiği zaman diliminde de Kur'an'ın muhatapları tarafından çok iyi bilinmekteydi. Bu rivayetlere göre kıssa kısaca şöyle. Hazreti Davud komşusunun tarlasını yayan bir sürü sahibi, davacı olan tarla sahibiyle birlikte huzuruna çıkan bu iki kişi hakkında hüküm verir. Tarlayı yayan ve zarar veren sürü sahibinin aleyhine davayı neticelendirir ve Hazreti Davud şu kararı verir. Tarlaya zarar veren koyun sürüsü tarla sahibine verilecektir. Onun yanında olan oğlu Hazreti Süleyman bu kararı sert bulur. Geçici bir zarar için kalıcı bir cezayı böyle bir olaya uygun görmez. Dolayısıyla şöyle bir hüküm verilmesini teklif eder. Tarlayı sürüsüyle yayan insana sürüsünün tüm intifa hakkını, süt, yün ve diğer tüm ürünlerinden, verimlerinden yararlanma hakkını tarla sahibine bir yıllığına bırakılmasını. Sürü sahibinin de zarar verdiği tarlayı geri eski haline dönüştürmek için bir yıl onu ekip dikip tarla sahibine geri vermesini kararlaştırır. En sonunda sürü de sahibine dönecektir tarlada. Fakat tarlayı yayılan, zarar veren sürünün bir yıllık intifa hakkı tarla sahibine geçecek. Bunun mukabilinde yine sürü sahibi zarar verilen tarlayı eski haline getirip sahibine geri iade edecektir. Tabii bu hüküm gerçekten de böyle bir konuda verilebilecek en adil, en doğru, en isabetli hükümdür. İşte Hazreti Davud ve Süleyman yönetimleri sırasında yaşanmış olan bu hadiseye dikkat çekiyor bu ayet ve aslında şunu belki de söylüyor kıssadan hisse. Akıl yaşta değil, başta. Hazreti Davud'un verdiği hükmün adaletsiz olduğunu söyleyemeyiz. Dahası Hazreti Davud'un en doğruyu aramadığını söyleyemeyiz. O da en isabetli hükmü vermek için elinden gelen çabayı hiç şüphesiz göstermiştir. Fakat sonuçta vardığı hüküm o olmuştur. Ama Hazreti Süleyman kendisinin yaşı küçük olmasına rağmen, babasının yanında olmasına rağmen o babamdır gerekçesiyle, yani saygının arkasına saklanarak daha adil bir hükmü ketmetmemiştir. Hazreti Davud da bunu bir onur meselesi yapmamış, sen sus, daha dünkü çocuk dememiştir. Onun hükmünü daha adil bularak kabul etmekle aslında Hazreti Davud da ne kadar adil olduğunu ve kendisinin maksadının da en adil hükmü aramak olduğunu göstermiştir. Bu kıssanın bize verdiği hisseler, tabii ki bunlarla sınırlı değil ama birinci hisse, insana düşen büyük ya da küçük, buna aldırmaksızın en adil olanı, en doğru olanı, en isabetli olanı aramaktır. İkisi de peygamber, ikisi de baba oğul. Fakat eğer ortada daha isabetli bir hüküm varsa, bir diğeri ona hiç çekince duymadan uyabilmektedir. Bu hakka teslimiyetin şartıdır da. Yaşı kaç olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, eğer bir insandan isabetli bir karar çıkıyorsa, bu karar paylaşılmalıdır. İşte bu kıssanın verdiği hisse budur. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ Fakat bu davada Süleyman'a daha derin bir kavrayış vermiştik. Yani Süleyman'ın kararı babası Hazreti Davud'un kararından daha isabetliydi. وَكُلَّنْ اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا Bununla beraber biz her birine sağlam bir muhakeme ve seçip ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi tasavvuru bahşettik. Yani her ikisine de biz hüküm ve ilim verdik. Sağlam bir muhakeme ve o muhakemeyle bilgi nesnesini seçip ayıran bir ilim kabiliyeti, bir bilgi tasavvuru verdik. Bilgi tasavvuru diye çevirmemin sebebi, ilm sözcüğünün mekayis sahibi İbn Faris tarafından şöyle tarif ediliyor olmasıdır. El-ilm yedullu ala eserin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayri. İlim bir şeyi kendisinden olmayan başka bir şeyden ayırmaya götüren iz, eser, alamet ve işarettir der. Yani ilim bizatihi hakikatin kendisi değil, sizi hakikate gösteren bir, götüren bir alamettir. Parmaktır. Parmağın gösterdiği yere doğru yürürseniz hakikati bulursunuz. Bu ilme de nasıl ulaşırsınız? Sıradan bilgileri, verileri, datayı yani, hikmetle, muhakeme kabiliyetiyle dönüştürerek ilim yaparsınız. Çevrim istasyonu kurarsınız zihinde. Sıradan bilgiler o zihne girerler. O zihinde kutsalla bağlantıları kurulur. Ebedi olanla bağlantıları kurulur. Amaçları tespit edilir. İlletleri tespit edilir. Çıkış ve varış noktaları tespit edilir. Neden ve niçinlere cevap aranır. İşte bunlar sonucunda onu bir yere yerleştirirsiniz. Varlık zinciri içinde bir halka olarak yerine koyarsınız. Allah'ın onu yarattığı yere. İşte buna hikmet diyor. O çevrim istasyonunu vahiy inşa eder. İlahi bir inşa projesi olan vahyin birinci işlevi insanda sıradan bilgileri ilme dönüştürecek bir çevrim istasyonu kurmaktır. İşte burada da ifade edilen hakikat budur. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ Zaten Davud ile birlikte emrimize amade kıldığımız dağlar da onun yüceliğini dillendiriyordu, kuşlar da. Hazreti Davud'un mezmurlarının, yani ilahilerinin etkisine, varlık üzerindeki, canlılar üzerindeki o derin tesirine bir atıf. Hatta zatında bu ayet, Hazreti Davud'un o yanık sesiyle söylediği, Rabbi tevhid ettiği ve bütün etrafında gördüğü nesnelerin, canlıların hepsinin aslında kendi dilleriyle Allah'ı andıkları, hakikatini dile getirdiği ve kendisinin de bu evrensel koroya bir insan olarak katıldığı hakikatini dillendiriyor bu ayet. Avazeni bu cihanda Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyen o büyük şairimiz Baki ne güzel söylemiş. Gök kubbeye çığlığını Davud gibi sal diyor. Çünkü gök kubbede baki kalan, ebedi olan hoş bir sadaymış. Güzel bir sadaymış. İşte Davud bu sadanın sembolü. Evrensel koroya, evrensel koronun söylediği ilahi şarkıya karışmış bir peygamber ses. Onu temsil ediyor burada. Onun için dağlardan ve kuşlardan söz ediliyor. Hadi zatında belki bize şu mesaj veriliyor. Sizin hayvanlar alemi, sizin cansızlar alemi diye küçümseyerek baktığınız bu alemler, bu varlıklar Allah'ın koyduğu yerde duruyorlar. Allah'ın verdiği görevi yapıyorlar. Allah'ın kendilerine biçtiği rolü oynuyorlar. Ya sen ey insan, ey insanoğlu, ya sen bu evrensel şarkıya eşlik ediyor musun? Yoksa çatlak ses mi çıkarıyorsun? Bu ilahi koroya sen de kendi sesinle katılıyor musun? Davud gibi. Bakın, Davud katıldı, onun için Allah onun adını ölümsüzleştirdi. Vahyine aldı ve ebedileştirdi. Şimdi bizim dilimizde, gönlümüzde. Eğer sen de bu evrensel ilahi koroya katılırsan, senin sesin de Davud'un sesinin yanına katılacak. Onun yanına yazılacak. Ve bu koronun içinde yer alacaksın. Ebedi alemde de bu koronun içinde olacaksın. İşte mesaj bu. وَكُنَّا فَعِلِينَ Zira biz her zaman istediğimizi gerçekleştiririz. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ Ve biz ona sizi korku ve zillet belasına karşı koruyacak manevi savunma araçları geliştirmeyi öğrettik. Buradaki lebus, libasla razinin de isabetle ifade ettiği gibi aynı kökten gelir. Aslında Taberi der ki lebus tüm silahlara verilen ortak isimdir. Fakat hepsi de tüm rivayetlerde bir tek kişide birleşen zırh karşılığı anlamı nedense tefsirlerde tek anlammış gibi şöhret bulmuştur. Ki o kişi de ikinci nesle mensup Katade'dir. bu lebus sözcüğüne zırh karşılığını veren tek isim olan Katade'nin bu rivayeti, tüm tefsirlerde bu ayetin adeta anlamını belirleyen bir ilk olmuştur. Fakat lebusu libasla anlamdaş olarak gördüğümüzde ve yine bir peygamberin fonksiyonunun, misyonunun maddi olana değil, manevi olana yönelik olduğu ilkesini hatırladığımızda, Kur'an'ın da insanın daima manevi boyutunu geliştiren bir vahiy olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, bütün bunları bir araya getirince, buradaki lebusu, Araf suresinin 26. ayetindeki libas, libasu takva, takva elbisesiyle yan yana getirmemiz mümkündür. Onun için tırnak içinde bu ayeti meallendirirken manevi savunma araçları, manevi silahlar geliştirmeyi öğrettik diye çevirmeyi uygun buldum. Çünkü bir peygambere düşen de zaten maddi silahlar değil, manevi silahları insanların manevi saldırılara karşı korunması için üretmesi, yol göstermesiydi. Bir üstteki ayet Hazreti Davud'un savaşından söz etmiyor çünkü. Hazreti Davud'un varlığın evrensel ilahi şarkısına nasıl katıldığından söz ediyor. Eldeki mezmurlar okunduğunda, Kitab-ı Mukaddes'te yer alan mezmurlar, Davud'un ilahileri okunduğunda, onun ne büyük bir Allah aşığı olduğu da görülecektir. Onun için de bu ayette bir üstteki ayetin anlam alanında manevi olarak manalandırılmalıdır. Fehel entum şakirun. Hal böyleyken siz gereği gibi şükrediyor musunuz? Yoksa şükretmiyor musunuz? Yani Allah peygamberleri eliyle size yönelik olan manevi saldırılardan korunacağınız bir takım araçlar öğretiyor size. Yani sadece maddenizi değil, mananızı da tahkim ediyor, güçlendiriyor. Size sadece fiziki düşmanlarınızdan değil, manevi düşmanlarınızdan da korunma yollarını gösteriyor. Buna karşılık Allah'a şükrünüzü eda ediyor musunuz? Ki zaten vahyin birinci gayesi de bu olsa gerektir. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا. Kendisini bereketli kıldığımız ülkeye doğru esip, onun emriyle çalışan gemileri yüzdüren ya da yüzdürsün diye şiddetli rüzgarları Süleyman'a amade kıldık. Onun emrine verdim. Cera, yecri, burada tecri formuyla gelmiş. Aktı, kaydı, yüzdü anlamına gelir ki su ile birlikte kullanılır genelde. Suyun üzerinde kayan, yüzen gemiler içinde Kur'an'da hep bu fiil kullanılır. Bununla neyin kastedildiği açıktır. Hazreti Süleyman'ın dillere destan devletini ve o devletin ihtişamını oluşturan deniz filolarına, gemi filolarına bir atıf var burada. O Akdeniz'deki ve Kızıldeniz'deki rüzgarları çok iyi kullanarak muhteşem bir medeniyet oluşturmuştu. Bir Peygamber kraldı, devlet başkanıydı. Adil devleti sadece adaletiyle değil, aynı zamanda refah ve ihtişamıyla da göz kamaştıracaktı. Onun için dillere destan olmuştu. Ve Hazreti Süleyman yine Birinci Krallar bölümünde geçecek, yanlış hatırlamıyorsam, Tevrat'ın Birinci Krallar bölümünde onun gemileri ve rüzgarı nasıl ustaca kullanıp o felah ve refah toplumunu inşa ettiği ayrıntılarıyla anlatılır. Buradaki kendisini bereketli kıldığımız ibaresinin karşılığı elbette Kudüs ve etrafı, mukaddes beldeler, topraklar. Ki daha önceki bir atıftan da mukaddes toprakların tüm insanlık için bir değer olduğunu, yani bütün bir insanlığın ortak değeri olduğunu ayetten yola çıkarak izah etmiştik. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِم۪ينَ Zira bizdik her şeyin iç yüzüne vakıf olan. Yani eşyanın yasasını biz biliyorduk. Suyun kaldırma gücünü, rüzgarın itekleme gücünü, havanın aerodinamiğini, ısının termodinamiğini, yani tüm eşyanın tabi olduğu yasaları biz çok iyi biliyorduk. Ve insanın da bilmesini istiyorduk. Çünkü onları insanın emrine amade kıldık. Ama insan onları emrine amade kılması için yasalarını keşfetmesi lazımdı. Yasalarını keşfederse ancak onlardan yararlanabilirdi. Yasalarını keşfetmesi için de onların bir yasayla yaratıldığını bilmesi lazımdı. Onların bir yasayla yaratıldığını bilmesi için bir yaratanının olduğunu fark etmesi lazımdı. Yine bunu bilmesi için eşyayı keşfetmesi lazımdı. Eşyayı keşfetmesi için merak etmesi, eşyaya merak nazarıyla bakması lazımdı. Bunun için de düşünen bir akıl sahibi olması lazımdı. İşte bütün bu lazımlar Kur'an'ın bize sürekli dönüp dönüp öğütlediği şeylerdir. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ Hazreti Süleyman'ın o muhteşem medeniyetinden söz ediyor ayetler. Devam ediyor. Yine dik başlı birileri hem onun için dalgıçlık yapıyorlar hem de bunun dışında başka hizmetler görüyorlardı. Dalgıçlık yapıyorlar, inciler, mercanlar, değerli taşlar çıkarıyorlar ya da deniz ürünleri çıkarıyorlar. Denizi medeniyetin oluşmasında temel bir faktör olarak niteleyen bu ayete dikkat etmek lazım. Buradaki وَمِنَ الشَّيَاطِينَ Şeytanlar kimler? Dik başlı birileri diye çevirmem boşuna değil. Çünkü bunların mahiyetini bilmiyoruz. Kur'an'da insanlar içinde, görünmeyen varlıklar içinde şeytan ifadesi kullanılır. Şeytan sadece bir tür varlığa değil, her varlığın en kötü olanına verilen isimdir. İnsan şeytanları mı, cin şeytanları mı olduğunu bilemediğimiz bu ibaredeki hakikat, şeytanın serkeşlik ettiği, baş eğmedi, yola gelmedi anlamındaki isim kökeninden yola çıkarak bir mana verebiliriz. Şatana. Baş eğmedi, dik başlılık etti. Yola gelmedi demektir. Bu kökten türetilen şeytan, baş eğmeyen, yola gelmeyen, dik başlılık eden, kimseye eyvallah etmeyen, tabir caizse, bir varlık türünü işaret eder. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Süleyman o kadar görkemli bir iktidar kurmuştu ki hiç kimsenin baş eğdiremediği güçler ona baş eğmek zorunda kalmışlardı. O başkalarının baş eğdiremediği, ele geçiremediği, ele avuca sığmayan güçleri dahi kullanıyor, nebevi iktidarına bir payanda yapıyordu onları. Burada söylenen bu hakikattir. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Aslında onlara mukayyet olan yine bizdik. Yani tamam o baş eğdiriyordu. O başkalarına hiç baş eğmeyen serkeş güçleri, zorba güçleri emrinde kullanıyordu. Belki bunlar vahşi toplumlardı. Belki bunlar her önüne gelene şeytan gibi zarar veren, gerçekten son zararlı varlıklardı. Fakat Hazreti Süleyman eşyanın yasalarını merak edip o yasaları keşfettiği için bunları da kullanıyordu. İnsanın tabi olduğu psikososyal yasaları da keşfetmişti. Onun için de İnsanlar içerisinde şeytan gibi artık kötülüğü kendisine ahlak edinmiş olan, kötülüğü kendisine karakter haline getirmiş olan tipleri de kullanıyordu. Anlamı verebiliriz rahatlıkla. Bunda verirken ayetin son cümlesini unutmamak durumundayız. Onları muhafaza eden aslında yine bizdik. Yani bir peygamber dahi olsa, iktidarı ne kadar büyük olursa olsun, nihayetinde onun tüm başarıları Allah'a atfedilmek durumundadır. Çünkü Allah'ı göz ardı ederek bir başarı düşünmek mümkün değildir hissesini veriyor bu ayetin son cümlesi. Ve Eyyub, Eyyub'u da an bu kitapta. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Hani o bir zamanlar bu dert, bu ıstırap gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisin diye, en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Ve ataynahu ehlehu ve mislehum ma'ahum rahmeten min indina ve zikra lil abidin. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik. Evet. Değerli dostlar, burada Hazreti Eyyub'dan söz ediliyor. Aslında Hazreti Eyyub'un önceleri büyük varlık sahibi, varlık ve iktidar sahibi biri olup, daha sonra başına büyük felaketler gelip, önce varlığını, sonra dirliğini, düzenini, sonra servetini, sonra evladını ve eşini, en sonunda sıhhatini, tamamen kaybedip ölümcül bir hastalığa yakalanarak acılar içinde kıvranışını, bütün bu gerçekten dramatik serüvenini anlatan uzun uzun ayrıntılarıyla anlatan pasajları Kitab-ı Mukaddes'te kendi adıyla geçen Eyyub kitabında okumak mümkün. Fakat buradaki ve yine Kur'an'ın birkaç yerinde daha anılan Hazreti Eyyub'a ilişkin pasajlarla Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan Eyyub portresi arasında çok ciddi bir mahiyet farkı var. O da şu. Orada Kitab-ı Mukaddes'te kendi adıyla anılan bölümde anlatılan bir peygamberden daha çok bir sitemkar görüyoruz. Başına gelenlerden dolayı Allah'a sürekli sitem eden, keşke doğmasaydım, hiç olmasaydım, dünyaya gelmeseydim, beni anamdan doğurtmasaydın gibi sitemlerle konuşan birini görüyoruz. Ama burada ey merhametlilerin en merhametlisi diye Allah'ın rahmetine sığınıp dua eden bir peygamber görüyoruz. Onun için mahiyet farkı da bu. Gerçekten Hazreti Eyyub tarihte sabrıyla örnek olmuş bir peygamberdi. Başına gelen varlıktan sonra yokluk, zenginlikten sonra yoksulluk, sıhhatten sonra hastalık gibi başına gelen bu ağır acılara sonuna kadar sabretmiş ve en sonunda ona veren ve ondan geri alan ona tekrar geri vermişti. Bunu görmüştü. Onun için de bu ayetlerde nasıl Allah'ın veren ve alan, daraltan ve açan olduğunun tezahürünü görüyoruz. Philip Hitti, kendisi Lübnan asıllı bir oryantalisttir, Arap asıllı bir oryantalisttir. Bu konuda çok detaylı araştırmalar yaparak Hazreti Eyyub'un aslında Arap bölgelerinde yaşamış, Arap asıllı bir peygamber olduğu sonucuna varır. O sıkıntılara sonuna kadar sabretmiş ve sabrıyla Allah'ın rahmetine ermiş. Allah ondan imtihan için aldıklarını daha dünyada fazlasıyla geri vermişti. Onun için peygamberimize atfedilen bir hadiste, bir müminin başına bela üç sebeple gelir. Ya günahlarına kefaret olmak için, ya ahiretteki derecesini artırmak için, ya da daha büyük bir belaya kalkan olmak için. Neticede hepsi de müminin kârına. Ama belki burada bu kıssadan alacağımız hisse şu olmalı. Veren alır. Verenin almaya hakkı vardır. Onun için mümin hamd eder. Şükür verilince edilendir. Hamd alınınca da edilendir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdlerin tamamı yalnızca Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ayeti de bu gerçeği ifade eder. Neden hamd edilir? Çünkü o vermişti. İkincisi, bir daha verebilir. Üçüncüsü, daha büyüğünü alabilirdi. Daha büyük bir bela verebilirdi. Dördüncüsü, yine eğer bir gün elde edeceksek onun kapısından isteyeceğiz. O verecek. Onun için hamd edilir. Ve İsmail ve İdris ve Zelkifl. İsmail'i, İdris'i ve yükümlülük alan kişiyi de an. Buradaki Zülkifl özel bir isim olmaktan daha çok bir nitelik atfıdır. Kefele ya da tekeffele kökünden gelen tekeffül etti, üstlendi, sorumluluk aldı, mükellefiyet yüklendi manasına gelir, kifl. Yani mükellefiyet alan, sorumluluk sahibi manasına gelir. Onun için de bir nitelik atfı bir vasıf olarak çevirmek daha doğrudur. Bir isim olarak değil de. Sahabeden Ebu Musa el-Eş'ari, yine ikinci nesilden Mücahit, yine birinci nesilden İbni Abbas gibi bir takım otoriteler Zülkifl niteliğiyle maruf olan zatın peygamber olmadığını söylerler. Bunun karşısında başka bazıları da peygamber olduğunu iddia ederler. Fakat bu isim ya da bu vasıf adı altında hiçbir kaynakta burada ve yine Kur'an'da geçen Sa'd suresinin 48. ayetinin dışında ne sünnette ne de diğer dünya kaynaklarında ve diğer dini metinlerde hiçbir malumata rastlamıyoruz. Bu da bizi Zülkifl diye bilinen, bu vasfıyla anılan bu kişinin müstakil bir şahıs değil, bir başka peygamberin niteliği, ikinci adı olduğu sonucuna götürüyor. Ki Kur'an'da zaten ikinci adı, vasfı olarak ikinci adı bulunan başka peygamberler de var. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, adı Muhammed olduğu halde Ahmet diye de anılır. Ki o övülme niteliğinden dolayıdır. Yine Hazreti İsa adı İsa olduğu halde Mesih olarak da anılır. O da onun sıfatıdır. Yine Kur'an'da sıfatıyla anılan mesela Zünnun bir sonra gelecek. Yunus peygamberdir. Balık sahibi demektir. Bunun gibi işte buradaki Zülkifl de yani sorumluluk alan, yükümlülük sahibi, kefalet sahibi, tekeffül eden manasında Zülkifl de ya İlyas peygamberin ya da Hezekiel peygamberin ikinci adı olarak yorumlanmıştır bazı müfessirler tarafından ki bendeniz İlyas peygamber olmasını ihtimal dışı buluyorum. Çünkü Kur'an'da bir başka yerde Hazreti İlyas'la Zülkifl yan yana ayrı ayrı bir vav ile geliyor. O zaman bu ihtimali çıkmak lazım. Geriye de tek ihtimal kalıyor. O da Babil kralı Nebukadnezar'ın Kudüs'ü baskını sırasında esir aldığı insanlar arasında çocuk olarak bulunan ve onun Habur Irmağı kıyısına, bugün Ergani'de makamı vardır. Hatta belki mezarıdır. Mezarı olması çok daha kuvvetle muhtemeldir. Hezekiel peygamber olması ihtimali gerçekten güçlü görünüyor. Çünkü bu peygamber hakkında Kitab-ı Mukaddes'te anlatılanlarla bu peygamber hakkında burada anlatılan sabır sahibi olması, direnç sahibi olması çok birbirine uyuyor, uyuşuyor. Hezekiel peygamber de sürgünde hem kendi dindaşlarına hem de Babillilere, putperest Babillilere sürekli imanı anlatmış ve tevhide davet etmiş, ömür boyunca tüm sıkıntılara katlanarak davetini sürdürmüş bir peygamberdi. Burada tabii Eyüp peygamberle birlikte Zülkifl peygamberin yani Hezekiel peygamberin, İdris peygamberin, İsmail peygamberin birlikte sabır nitelikleri öne çıkarılarak örnek gösterilmelerinden verilen hisse şu. İnsanı acı eğitir. Eğer siz başınıza gelenlere sabrederseniz, sonuçta sabrettiğiniz bu şeylerin sizden bir şey alıp götürmekten daha çok size bir şey getirdiğini, bir şey verdiğini görürsünüz. Onun için bin yıllık neşenin veremeyeceğini bir anlık hüzün verebilir. Bu bir. İkinci hisse, başına sıkıntı gelmek büyük insanların işidir. Büyük insanlar büyük yükler, büyük acılar, büyük dertler, büyük kederler çekerler. Onun için etrafınızda ömründe başı dişi dahi ağrımamış insanların durumuna bakarak onların iyi olduğu sonucuna varmayın. Yani bir insanın başına gelen musibetler onun kötü oluşundan değil, onun Allah'ın ilgi alanı içinde oluşuna bir delalettir. Bu nedenle bu örnekleri de bu bağlamda değerlendirin. Eğer sabrederse elbette sonuçta hem dünyada hem ukbada karşılığını görecektir. Bu kıssadan hisse de budur. Kullum minessabirin. Hepsi de sıkıntıya karşı direnen kimselerdendi. Ve edhalnâhum fî rahmetinâ. Bu yüzden onları rahmetimize gark ettik. Rahmetimizle hepsini kuşattık. İnnehum minessalihîn. Zira onlar dürüst ve erdemli kimselerdi. Salih kullarımızdandı. Yani örnek insanlardandı. Ve zennûn. Ve balık olayının kahramanını da an. İşte İki isimli bir peygamber daha. Bunun, bu niteliğin Hazreti Yunus'a verildiği konusunda kimsenin ihtilafı yok. İz zehebe mugadiben fe zanne ellen nektira aleyh. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Evet. Burada da ilginç bir hisse var tabii. Önce bu olayın kahramanını kısaca hatırlayalım. Olay eski ahitte de ayrıntılarıyla anlatılır. Ki orada yine kendi ismiyle bir bölüm vardır. Yunus kitabında Hazreti Yunus'un serüveni ayrıntılı olarak nakledilir. Yunus peygamber Ninova'ya gönderilmiştir ki Asurluların baş şehridir Ninova. Bu olay Kur'an'da Saffat suresinin 139 ve devamındaki ayetlerde de ayrıntılı bir biçimde nakledilir. Orada nakledildiğine göre Hazreti Yunus Asur başkenti Ninova'ya gönderildiğinde Ninovalılar tarafından ilgisizlikle karşılanmıştır. Onun davetine kimse ilgi göstermemiştir. Bunun üzerine Hazreti Yunus onlara sinirlenerek, Ninovalılara kızarak Allah tarafından elçi olarak gönderildiği halde görev yerini terk edip Kur'an'ın Saffat suresinin 140. ayetinde ifade buyurulduğu gibi kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. Görev yerinden kaçar. Bu kaçış sırasında denizde bindiği bir gemi fırtınaya tutulur. Bu fırtınanın kendisinin işlediği suç sebebiyle olduğunu ve geminin batmak üzere bulunduğunu görür ve bu durumu itiraf eder gemidekilere. Bu başınıza benim yüzümden geldi der. Çünkü ben Allah'ın beni görevlendirdiği halde görev yerini terk edip kaçtım. O zaman gemidekiler kendisini suya atlamaya zorlarlar. Terk et gemiyi, bizim de hayatımızı mahvetme der. ve neticede denize atılır. Ve ayette ifade buyurulduğu gibi denizde ilahi bir yardımla büyük bir balığın yutması sonucunda boğulmaktan kurtulur ve karaya atılır. İşte bu ilginç hadise, tarihte meydana gelmiş gerçekten bu ilginç olay, burada sadece kısaca değinilip, kahramanına değinilip geçiliyor. Yani hatta kahramanının asıl ismi, Yunus ismi de zikredilmiyor. Balık olayının kahramanı diye anılıyor. Bu Resulullah'a daha önceki peygamberlere nasıl yardım etmişsek sana da öyle yardım ederiz mesajıdır aslında. Tabii bunun bize verdiği bir hisse de var. O hisse peygamber de olsa işlenmiş bir suç cezasız kalmaz. Kul kusursuz olmaz peygamber de olsa. Herkes ona muhtaçtır peygamber de olsa. Ve da, tabii daha büyük bir hisse günahtan değil, günaha aldırmamaktan kork. Hazreti Yunus'un örneği buydu. Hata işlemişti, hata etmişti. Fakat ettiği hatayı savunmamıştı. Kur'an isteseydi eğer, peygamberler arasında bir takım hatalar işlemiş olanları hiç anmazdı. Hazreti Adem gibi, Hazreti Yunus gibi, Hazreti Musa gibi örnekleri vermezdi. Bakın burada Hazreti Yunus bir sonraki ayette kendi kendisinin zulmettiğini düşünüyor ve ben zalimlerden oldum ya Rabbi diye Allah'a sığınıyor. Dolayısıyla burada bize verilen ders çok daha derin. O da şu. Kul kusursuz olmaz. İnsan, insan olarak hata edebilir. Yanılabilir. Yanlış yapabilir. Bakın, sıradan insanları bırakın, Allah'ın seçtiği peygamberler bile bir takım hatalar yapmışlar. Fakat İnsana düşen şey hatasında ısrar etmemektir. Tevbe etmeyi bilmektir. Hatasını savunmamaktır. Şeytanla Adem'i birbirinden ayıran fark da buydu. Şeytan da hata etti, Adem de. Şeytan da Allah'a asi oldu, Adem de. Fakat şeytan hatasını savundu, Adem af diledi. İşte fark bu. Adem onun için adam oldu. Şeytan bu nedenle şeytan oldu, iblis oldu. Burada alacağımız hisse de bu sevgili dostlar. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde İbadete layık başka Tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın ey Rabbim. Hiç şüphesiz ki ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım diye yakarmıştı. Böyle dua etmiş, böyle niyaz etmişti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. Belki bizim de dilimize pelesenk etmemiz gereken ve sürekli virdi zeban etmemiz gereken bir istiğfardı bu. Belki Rabbimiz bize bu örnekle kendisine nasıl tövbe edeceğimizi, nasıl yöneleceğimizi, nasıl af dileyeceğimizi gösteriyordu. Aslında bu gerçekten nasıl af dilenirin Kur'anca verilmiş bir cevabıydı. Hazreti Yunus'un sonunu biliyorsunuz. Ninova'ya geri dönecek. Allah tarafından kurtarıldıktan sonra geri Ninovalıların arasına karışacak. Onları imana davet edecek ve bu davet sonunda başarıyla kabul görecek ve tüm bir Ninova onun daveti sayesinde imana kavuşacaktı. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan, darlıktan, kederden, gamdan kurtardık. Kurtardık çünkü biz bize başvuranı reddetmeyiz. Çünkü Allah, Allah kadar rahmet eder. Af dileyici, affedicidir. Kul ise kul gibi hata edicidir. Kul kulluğunu bilirse Allah ona rahmetini gösterecektir. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız. İnananları ve Allah'a güvenenleri. İman olarak inananları, ahlak olarak güvenenleri, Allah onların iman ve güvenlerini boşa çıkarmaz. Zekeriya'yı da an. İz nâdâ rabbehu Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varifin. Hani bir zamanlar o Rabbim diye yalvarmıştı. Beni evlatsız tek başına bırakma. Şu da var ki sen varislerin en hayırlısısın. Yani bana evlat ver derken seni unutuyor değilim. Seni göz ardı ediyor değilim. Çünkü en hayırlı varis sensin. Herkes ve her şey gidecek, geriye sen kalacaksın ya Rabbi. İnsana sahip çıkacak olan sensin ya Rabbi. Ben evlada güveniyor değilim. Yani sana duyduğum güveni senden alıp da evlada veriyor değilim. Ama ya Rabbi bir evladım da olsun istiyorum demişti. Ali İmran suresinin 37. ve diğer ayetlerinde ne güzel anlatılır değil mi? Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. İşte o anda ve orada Zekeriya Rabbine yalvardı, ellerini açtı. Niye o anda ve orada? Daha önceki 37. ayetten önceki ayetleri göz önüne alırsanız Hazreti Meryem anlatılmaktadır orada. Allah'a adanmış Hanne'nin adağı Meryem. Meryem'i Allah'a adanmış olan bu kutlu adağı bin bir türlü nimetin içinde görünce Hazreti Zekeriya dayanamadı ve kendisinin de bir evlada sahip olup onu da kendisinin adamasını istedi. Yani benim de olsa ben de adardım demeye getirdi ve işte o anda ve orada dua etti. Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibeten inneke semi'ud dua dedi. Rabbim bana tertemiz bir nesil ver, evlat ver. Sen hiç şüphe yok ki yalvarıp yakarmaları işiten birisi. Tabii ki innallâhe yubeşşiruke bi Yahya hitabını meleklerden aldı. 39. ayette Ali İmran suresinin. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Duası kabul edilmişti. Duasının kabul edildiği orada kendisine iletildi. Fakat bir de ne görelim? Aynı Zekeriya dönüp kâle Rabbi enna yekunu li gulamun وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرُ Demez mi? Rabbim benim nasıl çocuğum olacak? Benim yaşım 70, işim bitmiş. Çok yaşlanmışım. Ve hanımım da kısırken nasıl olur? Demeye başladı. Oysa ki biraz önce dua eden ve bana da bir evlat ver diyen kendisiydi, aynı şahıstı. Ama şimdi dönüp Rabbim ben çok yaşlandım, karım da kısır, nasıl çocuğum olabilir ki diyen de kendisi. Duayı aşk ile etmişti, soruyu akılla sordu. Yani aşk kodundan, modundan akıl moduna döndü. onun için de bu soruyu sordu. Ve tabii bu soruyu sormasına rağmen bakınız Rabbimiz azarlamadı. O ne biçim laf? O ne biçim tavır? Sen değil miydin biraz önce dua eden demedi. Ve onun isteğini makul karşılayarak bize nasıl davranmamız gerektiği, bu tip hadiseler karşısında nasıl davranmamız gerektiği Allah'ın adabı ve ahlakıyla öğretildi. İşte onun arkasından Rabbimiz قال رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Rabbim bana bir ayet ver demesine bile kabul ederek senin ayetin insanlarla üç gün konuşmamandır buyurdu, işaretin. Senin bu konudaki garantin belki de budur denilmeye getirildi. İşte bu olayda, bu ayetlerle anlatılan bu olay dile getiriliyor burada ve Hazreti Zekeriya da anılıyor. Hazreti Zekeriya'nın anılması tabii ki yine yukarıdaki peygamberlerle birlikte aynı gayeye matuf. O da bakın Allah yolunda bir şeyler yapan eğer tıkanırsa onun bittiği yerde Allah yetişecektir. Ve Allah'ın yardımı onunla olacaktır mesajıydı. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Ve biz onun yakarışını da kabul ettik. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Ve onun eşini kendisi için çocuk doğurmaya elverişli hale getirerek ona Yahya'yı armağan ettik. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Şimdi bütün bu peygamberleri saydıktan sonra hepsine ilişkin bir hükümde bulunuyor. İşte bütün bunlar birbirleriyle hayırlarda yarışan kimseler. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Bize bollukta da, darlıkta da yalvarıp yakarırlar. Yani sadece darlıkta yalvarıp da bollukta sırt dönmezlerdi. Bütün bu sayılan isimler insanlığa örnek gösterilirken, vahyin tüm muhataplarına örnek gösterilirken siz de onlar gibi olun demeye getiriliyordu. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Zira onlar bize karşı derin bir saygı duyarlar. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا Bir de iffetini koruyan o kadını an. Bir örnek daha geldi. Hazreti Meryem'den söz ediliyor burada tabii ki. Zaten Meryem suresinde uzun uzun işlemiştik Hazreti Meryem'in hadisesini. Ona yapılan iftira da bu şekilde reddedilmiş oluyor. İffetini koruyan kadın denilerek. Yani peygamberler sıfatlarıyla öne çıkarılıyor bu surede. فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوْهِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Kuşkusuz ona da ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu çağının bütün insanları için rahmetimizin kutlu bir belgesi kılmıştı. Meryem, İsa, ne kadar olağanüstü olursa olsun, Allah'ın müdahalesi olmadan hiçbir şey olmaz demenin bir örneğiydi bu. Yani olağanüstülük ne kadar güçlü olursa olsun, yine Allah'ın müdahalesi gerekmişti. Hayran olacaksanız Allah'a hayran olun demekti bu aslında. İnne hâzihi ummetukum ümmeten vahide. Ve en sonunda sözü toplayıp bir noktaya getirdi. Aslında bu anahtarı, bütün bu peygamber kıssalarının anahtarı bu ayettir. Ey insanlar, işte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Yani bütün bu peygamberler tek bir dine mensuptur. Ve hepsinin de kaynağı aynıdır. Aslında yeryüzünde hakikatin iki kaynağı yoktur. Tek bir kaynağı vardır. Onun için tüm muvahhidler nerede bulunursa bulunsunlar, tarihin hangi döneminde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi ırktan ve kavimden gelirlerse gelsinler, hepsi de bir tek ümmettirler. Yani sen ve İsa, sen ve Musa, sen ve Yunus, sen ve Zülkifl, sen ve Davud, sen ve Süleyman, sen ve İbrahim aynı ümmete mensupsun. Ve ana rabbukum. Ve ben de sizin Rabbinizim. Fa'budun. O halde sadece bana kulluk edin. Ve teqatta'u emrahum beynehum. Ama onlar birliklerini aralarında paramparça ettiler. Evet. Bir önceki ayet Rabbukum diyordu. Ummetukum diyordu. Kum, siz, siz, siz zamiri kullanırken buradaki zamir hemen taqatta'u müstetir zamir. Yani o, onlara geçiverdi. Onlar. Neden? Çünkü Allah parçalayanları muhatap almıyor. Parçalayanları kendisinden yüz çevirmiş sayıyor ve kendisi de onlardan yüz çeviriyor. Onun için burada böyle bir nükte var. Ama onlar birliklerini aralarında paramparça ettiler. Kullun ileyna raciun. Oysa ki hepsi de sonunda bize dönecekler. Yani hepsi aynı kaynaktan çıkıp, hepsi aynı kaynağa dönecekleri halde paramparça ettiler. Sen Musevi, sen İsevi, sen şu, sen bu dediler. Oysa ki bunların hepsi de İslam peygamberiydi ve getirdikleri İslam vahyiydi. Davet ettikleri de İslam'ın kendisiydi. Bunların dininin adı da Allah'a teslimiyet idi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. Neticede kim iman etmiş olarak iyi ve erdemli davranışlar sergilerse, onun bu çabası asla görmezden gelinmeyecektir. وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Çünkü biz onu, onun lehine bütün bunları, bütün yaptıklarını birer birer kaydediyoruz. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا. Ne ki bizim helakine karar verdiğimiz bir toplum mecburi istikamete girmiştir. Buradaki haramun, yani dolu, dönüşü olmayan bir yola. Ebu Müslim İsfahani büyük ve orijinal müfessirimiz bu ayeti ahirete ilişkin olarak anlamış. Onun için de şöyle bir çeviri çıkar eğer ahirete ilişkin anlarsak. Helakine, helak ettiğimiz toplumlar artık dönüşü olmayan bir yola girmişler. Mutlaka hesap vereceklerdir Allah'a. Ama dünyaya ilişkin anlarsak, helakine karar verdiğimiz toplumlar dönüşü olmayan bir yola girmişlerdir. Artık dönemezler ve dolayısıyla helake uğrayacaklar. Mutlaka helak olunacaklar manasına gelir. اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Artık onların geri dönmesi mümkün değildir. حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. Ta ki يَأْجُوج وَمَأْجُوجُنْ salınıp her bir köşeden boşalacakları zamana dek. Kitab-ı Mukaddes'te Gog Magog olarak geçen iki unsur, Ye'cuc ve Me'cuc olarak Kur'an'a geçmiş. Aslında muarrab şeklidir Gog Magog'un, Arapçalaşmış halidir. Bu sözcüklerin aslı Grekçedir, Yunanca. Ye'cuc Te'agog kökünden türetilmiştir. Tanrı'ya serkeşlik eden, tanrılara baş kaldıran, tanrıları kendi arzu ve isteklerine göre kullanan anlamına geliyor Yunanca'da. Me'cucun kendisinden türetildiği Grekçe karşılığı ise demos agos sözcüklerinin birleşiği olan demagog. Yani halkın, halka karşı zorbalık yapan, onun üzerinde baskı kuran, onu etkileyen çeteler demektir. Zorbalar demektir. Ye'cuc çete başları, Allah'a karşı baş kaldıran, Tanrı'ya baş kaldıran, Me'cuc ise onun çeteleri, halkı zorbalıkla boyun eğdiren. Dolayısıyla ikisini birlikte aldığımız zaman kelime anlamı olarak Kehf suresinin 94. ayetini de bu ayetle birlikte anladığımızda Ye'cuc ve Me'cuc diye Kur'an'da bahsedilen bu zümrelerin herhangi bir çağa, herhangi bir zamana, herhangi bir mekana, herhangi bir ırka ait olmadığı, bununla sınırlanamayacağı her zamanda, her çağda gelen Ye'cuc ve Me'cuc zümresi bulunduğunu anlamış oluruz kolayca. Çünkü Kehf suresinin 94. ayetinde geçmişte yaşanmış bir olaya ilişkin olarak bu zümrelerin ortaya çıktığı anlatılıyor. Burada ise gelecekle ilgili anlatılıyor. Dolayısıyla zamanı ve mekanı yok. Her çağın zorbaları var. Zorba liderleri ve o liderlere uymuş çeteler. Yani terör çeteleri. Bunlar, özelliği ne bunların? Bir, Allah'a karşı, tevhide karşı, ilahi yasalara karşı çıkmaları. İkincisi de insanlara karşı zorbalık yapmaları. Onların üzerinde tahakküm kurmaları. Bugün süper güç diye bildiğiniz güçleri tıpatıp uymuyor mu? Ye'cuc ve Me'cuc. Aslında her çağın Ye'cuc ve Me'cuc'u vardı. Geçmişte İskender kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Geçmişte Roma kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Geçmişte Bizans kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Firavun, Nemrut da öyle. Bugün de Allah'a karşı isyan eden, ilahi olana karşı isyan eden, kutsalla bağını koparan, eşyanın kutsalla olan bağını koparan, insanın kutsalla olan bağını koparan ve gelip para gücüyle, ekonomik güçle, silah gücüyle, ateş gücüyle, askeri güçle tüm insanlığın tepesine kurulan ve onlara tahakküm eden güç de bu çağın Ye'cuc ve Me'cuc'udur. Buradaki Futihat'taki dişillik tesi bunların birer kişi değil zümre olduğunu, bir tür olduğunu, bir tip olduğunu gösterir. وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدِ İmdi mutlaka gerçekleşecek olan sözün vakti yaklaşmıştır. وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ Mutlaka gerçekleşecek olan sözün vakti yaklaşmıştır. فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İşte o zaman küfürde direnenler gözleri yuvalarından fırlamış bir halde diyecekler ki يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا Yazıklar olsun bize. Doğrusu biz bu söze rağmen, Allah'ın vaadine rağmen gaflete dalmışız, görmezden gelmişiz, bu gerçeği göz ardı etmişiz. Bel kunna zalimin, dahası böyle yapmakla başkasına değil kendi kendimize kıymışız, yazık etmişiz. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Şu kesin ki siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Kendi kendilerine diyorlar bunu. Bu bir itiraf. Fakat geri dönülmez bir noktada itiraf. İtirafın fayda vermeyeceği bir yerde itiraf. İstiğfarın mümkün olmadığı bir yerde istiğfar. Tevbenin mümkün olmadığı bir yerde tevbe. Yani otobanda geriye dönmek istemek gibi bir şey. Onun için de o gün gelmeden evvel yeryüzünde daha hayattayken Allah'ın insanoğlunun kendine yönelmesini istiyor. Vahiy bunu istiyor. Entum leha varidun. Evet. Sizler ona mutlaka varacaksınız. Yani cehenneme. Lev kâne hâulâi âlihetem mâ veradûhâ. Eğer tanrılaştırdıkları şeyler gerçek ilah olsaydı oraya asla girmezler. Bu tanrılaştırdıkları, bu ilahlaştırdıkları o liderler, o önderler ve tabii taştan, yontudan veya soyut somut insandan her neden ise onların hepsi cehennemin odunu yakıtı olacak diyordu üstteki ayette. Eğer gerçek tanrı olsaydı cehenneme girmezlerdi diyor bu ayet. وَكُلُّنْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ama hepsi orada temelli kalacaklar. Yani geçici de değil. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ Orada onların payına inim inim inlemek düşecek. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ Ve onlar orada iniltiden başka bir ses duymayacaklar. Bu iniltiden tırnak içinde ama onu çıkararak yalın kat bir tercüme de yapabiliriz. Onlar orada da duymayacak. Yani burada hakikati duymamışlardı, orada da duymayacaklar. İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ. Ne var ki katımızdan kendilerine iyilik, güzellik ihsan ettiğimiz kimselere gelince ulaike anha mub'adûn. İşte onlar cehennemden uzak tutulacaklar. La yesmauna hasisaha. Onlar oranın uğultusunu, oranın fısıltısını dahi duymayacaklar. Ve hum fi meştehat enfusuhum halidun. Ve onlar canlarının çektiği şeyler arasında kalıcı bir hayat sürecekler, mutlu bir hayat. Dünyada Allah için bazı şeylerden kaçınmışlardı. Bazı şeyleri yememişler, içmemişlerdi. Allah içmeyeceksin demiş, içmemişler. Yemeyeceksin demiş, yememişler. Yapmayacaksın demiş, yapmamışlardı. Testiyi kıranla suyu getiren bir olur mu? Elbette olmayacaktı. Onların akıbeti ve ahireti de bir olmayacaktı. La yahzunuhumul feza'ul ekber. Onları kıyamete mahsus, o benzeri görülmemiş büyük dehşet dahi tasalandırmayacak. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Zira melekler kendilerini bu işte size vaat edilen o mutlu gündür diye karşılayacaklar. Melekler onları böyle karşılayacak. Size hani bir zaman vaat edilmişti ya, o gün işte bugün diyecekler. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَكَ طَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ O gün biz gökleri, sayfaları dürüp büker gibi dürüp bükeriz. Tabii ki kıyamet gününden söz ediliyor. Gökleri bir kitap sayfası gibi dürüp bükeriz, rulo yaparız böyle. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ Mahlukat evrenini ilk defa nasıl yaratmışsak, onu öylece tekrar tekrar yaratırız. وَعَدًا عَلَيْنَا Bu üstlendiğimiz bir sözdür. Yerine getireceğimiz bir vaattir. اِنَّا كُنَّا فَاِلَيْنَ Zira biz her istediğimizi mutlaka ve mutlaka yerine getirir. Yaparız. Bu güce sahibiz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Ve doğrusu biz hatırlatıcı mesajların ardından bütün ilahi vahiylerin hikmet yüklü sayfasına dünyaya salih kullarım varis olacak diye yazmışızdır. Buradaki zebur aslında demir levha anlamına gelir, sözlük anlamı. Fakat Taberi bu ibareye tam da bu ayetin açıklamasında Mücahid'den naklen Allah'ın peygamberlerine indirdiklerinin tümü manasını veriyor. Ki biz o manayı önceledik ve tercih ettik. Burada vaat edilen şey dünyada da anlaşılabilir, ahirette de anlaşılabilir. Yani dünyevi bir iktidar olarak anlaşılabileceği gibi bu buradaki arzın bir üstteki ayetin devamı olarak anlaşılarak bu yeryüzünün yeniden iade edildikten, yani rulo gibi dürüldükten sonra ahiret olarak kendilerine verilecek yer, vaat edilen yer manasına, yani cennet manasına da anlamak mümkündür. İnne fî hâzâ lebelâğen li kavmin âbidîn. Hiç şüphesiz bunda Allah'a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice mesajlar vardır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. İşte bu yüzden ey peygamber, biz seni bütün insanlığa sadece bir rahmet, sadece bir mağfiret, sadece bir esenlik olarak gönderdik. Yani senin gönderilişin yeryüzüne, tüm insanlığa bir rahmettir. Evet değerli dostlar, alemlere rahmet. Katade buradaki lil alemini tüm varlıklar olarak anlamış. Fakat İbn Abbas'ın buna bir itirazı var, tercümanül Kur'an olan İbn Abbas'ın. Peygamber hayvanlara ve meleklere peygamber olarak gönderilmedi ki tüm varlık, tüm yaratıklar olarak anlaşılsın, diyor ki doğrudur. Onun için ben tüm insanlığa diye çevirmeyi daha doğru buldum. Tüm şuurlu varlıklara, insanlığa bir rahmettir. Rahmeten lil alemindir. Rahmettir ve aynı zamanda Hatemun Nebiyyindir. Enbiya suresinde, affedersiniz Ahzab suresinde ifade buyurulduğu gibi. Hatemun Nebiyyin. Neden hem rahmettir hem de nebilerin mührüdür? Bir, Kur'an vahyi bozulmadan bize kadar gelmiş tek vahiydir. İkincisi, tabii buna, bu şartın arkasından önceki vahiylerin kendisine vurulacağı bir ölçüdür Kur'an vahyi. Maide suresinin 48. ayeti. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki lima beyne yedeyhi minel kitabi ve muheyminen aleyh. Özellikle buradaki biz sana bu kitabı mutlak gerçeğe bir atıf olarak gönderdik. Lima beyne yedeyhi minel kitab ve muheyminen aleyh. Neyi tasdik etsin diye? Senden önceki kitapları, vahiyleri tasdik etsin. Ama sadece tasdik etmesin, onaylamasın. Ve muheyminen aleyh. Aynı zamanda onun içine karıştırılmış olan yalan ve yanlışları da ayırsın, sağlamasını yapsın, bir ölçü olsun diye gönderdik. İşte Kur'an vahyi kendisinden önceki vahiylerin kendisine vurulacağı bir ölçü vahiydir. Bir metre, bir kilo vahiydir. Onun için Kur'an vahyi vahiylerin hem zirvesi hem de ölçüsüdür. Yine rahmeten lil alemin olması sonucunda peygamber tüm insanlığa gönderilmiştir. Kul ya eyyuhen nas inni rasulullah ileykum cemi'a. Ey insanlar de, ben sizin tümünüze, tamamınıza birden gönderilmiş bir elçiyim. Araf suresinin 158. ayeti. Ve yine Ahzab 40'da nebilerin sonuncusu olduğu ve dolayısıyla da artık insanlığın önderlik insandan mesaja geçtiği müjdesi. İnsan değil artık insanlığın önderi, mesaj olmuştur, vahiy olmuştur bu şekilde. Ve tabii sonuncu olarak ebedi risalet, ebedi rahmet olmuştur. Onun için sevgili Efendimiz, vahyi bize ulaştırmakla insanlığın kararan ufkunu aydınlatan bir güneş, insanlığın kararan yüreklerini aydınlatan bir nur, insanlığın kararan aklını aydınlatan bir ışık olmuştur. Bu rahmetin dünyaya yönelik küresel ve evrensel rahmetin ta kendisidir. Tabii ki bu sadece dünyevi bir rahmet değil, aynı zamanda uhrevi bir rahmet olmuştur. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ De ki, bana vahyolunan her şeyin özü, yalnız ve yalnızca ilahınızın bir tek ilah olduğu son gerçeğidir. Şu halde artık siz ona teslim olacak mısınız? فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءَ Eğer bu davetten yüz çevirirlerse o zaman da de ki, ben bu daveti hiçbir ayrım gözetmeden hepinize duyurdum. Yani şu böyledir, bu böyledir demedim. Herkese duyurmak gibi bir görevim vardı. Kapı kapı herkese duyurmak için varlığımı verdim. Ömrümü harcadım. Yüzüme tükürdüler, tepeme taş bıraktılar, yoluma diken döşediler, taşladılar, hakaret ettiler. Hiç kimseye yapılmayacak şeyleri yaptılar. Yine de görevimi yapmaya çalıştım. وَاِنْ اَدْرِي اَقَر۪يبٌ اَمْ بَع۪يدٌ مَا تُعَدُونَ Ne var ki ben tehdit edildiğiniz hesap gününün yakın mı, uzak mı olduğunu da bilemem. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ Fakat Allah açıktan söyleneni nasıl bilirse gizlediklerinizi de öylece bilir. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Fakat ben bu ertelemenin sizin için bir sınama ve kısa bir süreliğine verilmiş bir mühlet mi olduğunu herhalde bilemem. Yani deneniyor musunuz? Yoksa belanızın artırılması için size kısa bir mühlet daha mı verildi? Veyahut da tövbe etmeniz için bir fırsat mı verildi? Hangisi olduğunu bilemem. Yani ben yarın kendime dahi ne yapılacağını bilemem diyen bir peygamber bu itirafı yapar. Kâle rabbihkum bilhak ya da kul rabbihkum bilhak. İki şekilde de okunur. Allah'a yönel ve de ki Rabbim aramızda hak ve adaletle hüküm ver. Ve Rabbuna Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Onlara dön ve de ki, kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı, kendisinden yardım istenecek tek merci, yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbinizdir. Evet, değerli dostlar, sevgili Efendimiz, 1400 yıl sonra gelen şahitleri olarak diyoruz ki görevini yapmıştır. O kendisine verilen vahyi hiç eksiksiz insanlığa emanet etmiş ve rahmet olduğunu böylece ispat etmiştir. Biz 1400 yıl sonra gelen şahitleri olarak Allah huzurunda onun peygamberliğini yerine getirdiğinin şahidiyiz. Biz de Rabbimizden şunu yazlıyoruz ki, biz nasıl onun şahidi isek, o da bizim ümmetliğimizi gereği gibi yerine getirdiğimizin şahidi olsun ve bizi kendi ümmetliğine kabul buyursun. Ve ahiru da'vana. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin.